राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2062 तदनुसार 11 अप्रैल 2005 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सर्वस्वं वंदे नंदनार्तजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रमेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतमुखे नमः। वसुदेव सुतं देवो कृष्णानुवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। मनुष्य विभव नव नीरभाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुहाजरविंद नेता तत्व जाने हरिओ नमस्त परमात्मे नमस्ते नम श्री गुरु शरण कमल महात्मा नम सर्वे नमो नम नारायण नारायण। कोई बात बोले स्वभाव सुधारना चाहिए, स्वभाव सुधार की बात है ना। स्वभाव सुधारने के लिए अपनी तरफ दृष्टि न जाकर दूसरों की तरफ दृष्टि चली जाती है कि इनको स्वभाव सुधारना चाहिए, जबकि अपना होना चाहिए कि मेरा स्वभाव सुधारना। वैसे तो अपना इंतजार ही कर सकता आदमी, दूसरों का नहीं कर सकता। दूसरों का उद्धार अपने हाथ में नहीं है। हम सम्मति दे देते हैं, बात कर सकते हैं, परंतु उद्धार तो स्वयं करेगा तभी होगा। हम उद्धार कर दें ये बात नहीं है। ये सत्संग के बाद याद ना सकते हैं, और वो याद आने से कुछ काम होता है, परंतु होता है उसे खुद के करने से, खुद के चाहने से हम कर दे ऐसा नहीं। सदा से यही बात बढ़िया से बढ़िया बात है अपने हर जाना। सबसे बढ़िया बात खास अपना सब भाई बहनों को अपने घर जाना है। ये मुसाफिर खाना है, ये घर घड़ी करनी, अपना मानते हैं ये करते करते हैं। है आदमी बड़ा कहता है तेरे बाप के क्या चीज है, मेरे बाप के मेरे पिता के है। पिता के चीज पर पुत्र का बिना लिखे पढ़े या पर अधिकार तो भगवान पर हमारा सदा अधिकार है, क्योंकि मैं वंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। याद करो हम भगवान के हैं, ये याद रखने की बात है, स्वयं समझने की बात है, स्वयं मानने की बात है। हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, किसी ने और कोई नहीं। ये हरेक उसको समझाइए, क्या ये हमारा गांव है, क्या ये हमारा घर है, क्या ये पैसे हमारे है, हमारे चीज मिली है, वो हमारी है क्या, क्या हमारा हमें घर करते, हमें निकाल उपयोग करते हैं। होता है वो भगवान की कृपा से होता है। एक बात है खास, अपने को भगवान ने मौका अच्छा दिया, बहुत बढ़िया बात है, भगवान ने कृपा की है। पहले मानव शरीर दिया, ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपयोगी है। उसको भोग संग्रह में पहले लोग भोग और संग्रह, भोग और संग्रह, भोग और भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम प्रयापति परमात्मा में से बुद्धि नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसा निश्चय भी हमारा नहीं होता। कारण का संग्रह करना, भोग होगा, ये दो चीज बड़ी भारी बीमारी है। सोचना बराबर भाई और बहन हो, साधु और गृहस्थी हो, दृष्टि बदल गई। दृष्टि कितना रहेंगे, भोग कब तक भोगेंगे, आएगा शरीर का अंत आ जाएगा, उम्र खत्म हो जाएगी, परंतु दुनिया के जो जो है मजे आएंगे, कम न होंगे। पर अफसोस यह है एक दिन हम न होंगे, दुनिया वो कम नहीं हो, कितना ही भोग लो, भोग हो तृप्ति कर रहे। देखो भाई, ऐसे सब आता है, भूख न भागे पानी, किसान भागे अन्न, मूर्ति नहीं आई ना मेरे, मानव शास्त्र मनना, पैसे मन ले हलवा बड़ी खाते बोले अब तीसरा मरते नहीं। जो हमारे भीतर भूख तो है परमात्मा की, अरे भोगों के द्वारा उसको भद्र दूर करता है कि भोग भोगने से और संग्रह करने से ठीक हो जाएगा। अब तीसरा मरे हो भोग शीर्ष गया हो, जल बहुत ठंडा है, अच्छा है, मीठा है, गुजर है, अरे भूखा मरा भूख न भागे पढ़िया दिशा न भागे अन्न मुक्ति नहीं आए बिना मानव साथ मन मेरे मन में आती है आप लोगों से पूछे कृष्ण से तृप्ति होगी हमें संतोष कैसे होगा कैसे मरते हो उसे भोजन बड़ी है दुख काम नहीं भूखा मरते हो सब रहता ऐसे ही भूख है भगवान भी सत्य देश है भगवान का पुकार हे नाथ हे नाथ हरे भगवान ने बहुत सुविधा दी है बहुत अच्छा काम किया शेर जी ने काम किया है सत्संग मिले रहने के लिए खाने पीने के लिए सब सुविधा कर दी सीधे सत्संग की व्यवस्था कर दी जैसे भूखा हो तो भोजन की सामग्री सब सामने तैयार करते जो अपना कल्याण चाहते हो तो आप लोग सामने सामग्री तैयार है सच्चे हृदय में लग जाओ भगवान में आप मरने बैठे हो बताओ भाई कैसे कल्याण कैसे उद्धार कैसे हो आज हमने अपने साथियों से एक बात पूछी हमारे साथी है हमारे प्रेमी है बातों से सब लोग सुनो ध्यान देना बहुत बढ़िया बात है सत्य स्वाभाविक बिना प्रयत्न किए क्या भगवान में मन लगता है जैसे लोग ही है उसको पैसे में ही मन लगता है ऐसे संसारियों को वो मन लगता है स्वाभाविक अपने काम किया है जितने सत्संग आए हैं सबका भाव है कि भगवान की प्राप्ति हो परंतु स्वाभाविक भगवान की रुचि है क्या जैसे अत्यंत भूखा हो उसको भोजन चाहिए जैसे भूख में भोजन की आवश्यकता है ऐसे हमने परमात्मा की आवश्यकता का अनुभव किया है कि नहीं स्वाभाविक स्वते प्रेरणा की जरूरत नहीं सिखाने की जरूरत नहीं है स्वाभाविक एक को पूछा जाए तो प्राय लोगों में एक भगवान की प्राप्ति हो परंतु स्वाभाविक स्वतः सिद्ध स्वाभाविक ही भगवान में मन लगता है क्या जैसे मुसाफिर होता है, वो ठहरता है, भोजन भी करता है, नींद भी लेता है, परंतु हम तो जाना बदरीदार है, वो बीच में रुक जाए ऐसी बात नहीं, वो जाने की धुन हरदम रहती है, बैठे हैं, सोते हैं, सोते हैं, परंतु हमें बदरीदार जाना है, ये धुन एक मुख्य हो रही है, मुसाफिर हूँ मैं तो और बदरीदार ये रस्ते जाना है, तो इससे जाना ही है। इस तरह से भगवान की प्राप्ति करना है हमें आठ ही बोर हरदम ये बात रहती है क्या? अगर नहीं रहती है तो कैसे हो बताओ? स्वाभाविक भगवान लगना चाहिए। और काम क्या है? यहाँ आए सत्संग में तो यहाँ ठीक बैठे, परंतु भगवान में मन लग जाए, भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाए? इसमें ये लगन भीतर में हरदम चलती है क्या? खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हरदम परमात्मा प्राप्ति कैसे हो? एक धुन होती है, बदरीनाथ जाना है, हमें तो जाना है, बैठे हैं, भोजन करते हैं, बात करते हैं, और वक्त वो सोते भी हैं, नींद भी लेते हैं, परंतु बदरीनाथ जाना है ये बात हरदम सवार रहती है, उसको भूलते नहीं। ऐसे हम लोगों को परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये बात स्वाभाविक हरदम जागृत रहती है क्या? हरदम हमारा तो काम यही है परमात्मा की प्राप्ति करना। एक एक भाई को एक एक भाई एक धुन चाहिए। गोस्वामी महाराज ने रामायण लिखकर के अंत में लिखा अंत, स्वाभाविक और लोभ प्रिय जिमी दाम तिमिरनाथ निरंतर प्रिय लागो मोयाम। हाँ बात है, हर एक भाई को हर एक बहन को लगना चाहिए। भगवत प्राप्ति का लोभ भीतर में एक जागृत है सबसे मुख्य। सुख पाओ दुख पाओ, धन आओ धन चा जाओ, आदर हो निरादर हो, खुद भी हो, परमात्मा की प्राप्ति करनी है हमें तो। सुख हो दुख हो सब तरह की परिणति हो, ये स्वाभाविक जब तक नहीं होगा तब तक स्वाभाविक वजन नहीं होगा। काम नारे प्यारी जिम्मे लो भी प्रिय जिम्मे दाम तिम रघुनाथ निरंतर पद, ये निरंतर पद बनने पहला वे उम्र दाम सरु तो प्यार लगे काम को नारी पे लो भी गुजरे से पैसा पैदा है। ऐसे स्वाभाविक भगवान कैसे मिले? भगवान की प्राप्ति कैसे हो? भगवान की प्राप्ति कैसे हो? क्या करूं, कैसे जाऊं, कौन बतावे, किससे मिलूं, हरदम प्राप्ति करने। ये बात हरेक भाई हरेक बहन के मन में होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, स्वाभाविक सत्य। चेत करो, चेत करो। जैसे भगवान में मन लगाते हैं, संसार में लगता है संसार, और भगवान में लगाते हैं नहीं, भगवान ही स्वाभाविक इच्छा रहनी चाहिए, आप से आप स्वाभाविक। कैसे भगवान तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, मनुष्य शरीर मिला है केवल भगवत प्राप्ति के लिए, यही तरुण कार फाला विषय है ना भाई, इस शरीर का फल संसारी विषय नहीं है, धन करेगा नहीं, स्वर्ग और स्वर्ग आनंद होता है, यही तनु का फल। लगन लगानी चाहिए, लगन लगन लगन सब हो गए, लगन का वे सो नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए, जैसे द्रौपदी गए जैसे धनराज ने मन में रचे, उद्धार कैसे संतों के बने में आता है पार गजेंद्र जन्म करो, गजेंद्र कहते उद्धार करो, संत सदस्य रूप गृहित बड़े भगवान महेंद्र पकड़ा हुआ है, छोटी सीर सुर मर रही है, ये गई डूब जाए मर जाएंगे, कैसे बचू अब, कैसे बचू, हे नाथ हे नाथ हे नाथ कैसे बचू, ऐसी लगन से ही भाई पशु था, पशु पशु का भी सही है होना चाहिए, मनुष्य के भी था, क्योंकि प्राप्ति प्राप्ति के लिए मनुष्य मिला है, गजराज की प्राप्ति हुई हाथी बन गया, परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं है, उसे ऐसी है मनुष्य मात्र के भीतर में, भाई और बहन हो छोटा और बड़ा हो एक ही धुंगा हो भगवान के सेना है, करे जब क्या करें, भगवान से यही मांगो कि महाराज आपके चरणों में मन लग जाए, काम है नाग पी आ रही थी दो पीछे मेरे उदास निरंतर निरंतर निरंतर ऐसे निरंतर आपको लगे माना हरदम भगवान भगवत प्राप्ति का साधक होगा, मैं संसारी आदमी नहीं हूँ, संसारी भोगी नहीं हूँ, संग्रही नहीं हूँ, शरीर निर्वाह के लिए भोजन करना है, कपड़े ओढ़ना है, सोना भी है विश्राम भी करना है, परंतु असली लगन भीतर ही है भगवान की हो, भगवान कैसे मिले भगवान के, ये जोर से लगन नहीं है फिर काम सब हो जाएगा, एक सरोवर एक नाम लोभी को जैसे पेड़ पहले आगे ऐसे निरंतर भगवान बना के देगा छाते फिरते बैठते हरदम भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ क्या करूं कहां जाऊं कैसे पूछूं कौन बतावे कैसे मिले भगवान कैसे हो जो मिले नाम से फिर तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम से फिर समय तो सुन लो शुद्ध समझाओ समय तो सुन लो शुद्ध समझाओ लोग लाभ बड़े लोग सीधा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम और मेरे से होता नहीं मगर हे नाथ क्या करूं कैसे कौन बता राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भाइयों बहनों कृपा करो आप कृपा करो हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मुझे बोले नहीं और मतलब नहीं भाई मेरे बाद में ये आएगी सबसे लगन लग जाए हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम चतुर्दास चातुर मन में रहती है एक भाई को बहन को ऐसी लगन है पुकारो हे नाथ हे नाथ हर समय और कोई सारा साथी नहीं समय तो सुनो समझ सुनो गाओ लोक लाभ पर लोक निभाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कृपा करो कृपा एक भाई एक बहन इनमें लग जाओ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु आपको बोलो नहीं आपको बोलो नहीं लगन मांगो भगवान से ऐसी लगन है हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये बात मांगो भगवान से ऐसी लगातार जाए राम राम राम राम राम राम राम शुरू कर दो शुरू कर दो जो आपको नाम कहना लगे जो आपका इष्ट हो उस नाम को एकदम जपना शुरू कर दो बोलो कम घना ही बोले घना ही भगवान से बहुत कृपा की बहुत अच्छा मौका है बड़ा सुंदर मौका है ऐसा मौका मिलेगा नहीं तुझे क्या करता है कैसे करता है सच्चे हृदय से पुकारो मेरे मन बात ही भाई आप गया पसंद आ जाए नहीं आवे वो तो मेरे हाथ की बात नहीं बात ऐसी आती है सब भाई बहनों के बीच में एक लगन है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आप सब नाम ठीक हो जाए भजन में लगे हुए हे नाथ बोलो नहीं हे प्रभु बोलो नहीं हे मेरे प्यारे बोलो नहीं हे भगवान में बोलो नहीं आप बोलो नहीं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम लोगों के दृष्टि में पागल और पागल प्रणाम बहुत बढ़िया एक संत आए थे एक ब्राह्मण देवता राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम उनके साथ रात्रि में रहने काम पड़ा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम धीरे धीरे राम राम कहा आदमी दौड़ता जोर से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम थोड़ी देर में रात नींद नींद रात अब वो याद होगा अपने राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अपने रोटी बना देगा और जान देने में बात यो विचार करो वो दिन कब आएगा वो दिन कब आएगा कितनी उम्र बहुत थी है पता नहीं कब मरना हो जाए कब जाना पड़ेगा अचानक मारे प्यार अचानक से बैठेंगे वो एक घड़ी में राग गई थी नाथ है हम करो कीर्तन भगवान से पैसा पुकार हे नाथ बोलू ने हे नाथ बोलू